عمر نکاح کا مسئلہ۔ عائشہ صدیقہ کے بارے میں ایک سوال ان کے نکاح کی عمر سے تعلق رکھتا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں صحیح روایت سے آیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح پیغمبر اسلام سے مکہ میں ہوا۔ اس وقت حضرت عائشہ کی عمر 6 سال تھی۔ اس کے بعد مدینہ میں ان کی رخصتی ہوئی اور رخصتی کے وقت عائشہ صدیقہ کی عمر 9 سال تھی۔ موجودہ زمانے میں اس بارے میں بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ مستشرقین نے عمر کے معاملے کو لے کر پیغمبر اسلام کی اعلیٰ سیرت پر سوالات اٹھائے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کمسن لڑکی سے نکاح کرنا شریفانہ اخلاق کے خلاف ہے، اور یہ کہ اس قسم کا فعل کسی پیغمبر کو مشتبہ ثابت کرتا ہے۔ قدیم زمانہ میں بھی یہ سوال پایا جاتا تھا، مگر وہ موجودہ شدت کے ساتھ نہ تھا۔ لوگ فقہی بنیاد پر نہ کہ اخلاق کی بنیاد پر سوال کرتے تھے کہ کیا یہ جائز ہے کہ ایک زیادہ عمر کا انسان کم عمر غیر بالغ بچی سے نکاح کرے۔ اس کا جواب قدیم علماء نے روایتی انداز میں دینے کی کوشش کی ہے۔ مثلا ابن حزم نے ابن شبرمان سے ان کا جواب ان الفاظ میں نقل کیا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عائشہ سے 6 سال کی عمر میں نکاح کرنا آپ کی نبوت کے خصائص میں سے تھا۔ یہ توجیہ غیر منطقی ہے، کیونکہ نبی کے خصائص اس کے پیغمبر خدا ہونے کے اعتبار سے ہوتے ہیں، نہ کہ کسی اور اعتبار سے۔ چنانچہ کسی اور پیغمبر سے اس قسم کا نکاح ثابت نہیں۔ موجودہ زمانے میں علماء نے مختلف انداز سے اس مسئلے کو دفاع کرنے کی کوشش کی ہے۔ مثال کے طور پر مولانا سید سلمان ندوی اپنی کتاب میں اس موضوع پر کلام کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ کا جب نکاح ہوا تو اس وقت ان کی عمر 6 برس کی تھی۔ اس کمسنی کی شادی کا اصل منشا نبوت اور خلافت کے درمیان تعلقات کی مضبوطی تھی۔ ایک تو خود عرب کی گرم آب و ہوا میں عورتوں کی غیر معمولی نشو نما کی طبی صلاحیت ہے۔ دوسرے عام طور پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جس طرح ممتاز اشخاص کی دماغی اور ذہنی قوی میں ترقی کی غیر معمولی استعداد ہوتی ہے، اس طرح قد و قامت میں بھی بالغی کی خاص قابلیت ہوتی ہے۔ اس کو انگریزی میں پری کانش کہتے ہیں۔ سید سلمان ندوی سیرت عائشہ میں یہ بات انہوں نے لکھی ہے۔ سید سلمان ندوی کی کتاب میں اس لفظ کو پری کانش لکھا گیا ہے۔ کتاب میں اس کی انگریزی سپیلنگ درج نہیں۔ میرے خیال کے مطابق غالباً مصنف کی مراد جس انگریزی لفظ سے ہے وہ پری کانشیس ہے۔ پری کانشیس کا مطلب انگریزی زبان میں قبل از وقت، پری کانشیس ہے جس کا مطلب قبل از وقت نشو نما ہے۔ ویبسٹر کی ڈیفینیشن کے مطابق اٹ از رائٹ بیفور دا پراپر اور نیچرل ٹائم، پری میچیور ڈیولپڈ اور میچیورڈ ارلیئر دین یوزول۔ اگرچہ حدیث یا تاریخ سے ثابت نہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کیس قبل از وقت بالغی کا کیس تھا، اس معاملے میں یہ تمام تر ایک مفروضہ ہیں۔ تاہم اصل مسئلے کی نسبت سے یہ جواب ایک غیر متعلق جواب ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ صحیح روایات میں عدی تعین کے ساتھ یہ بات آئی ہے کہ 6 سال میں نکاح اور 9 سال میں رخصتی، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 50 سال سے زیادہ ہو چکی تھی۔ اصل سوال عمر میں اس ثابت شدہ فرق کے بارے میں ہے، نہ کہ بالغی کے بارے میں۔ اس طرح کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ عربوں میں شادی سے پہلے رشتہ کے متعلق بات طے کر لینے کا رواج تھا۔ یہ وہی چیز ہے جیسے ہمارے یہاں نسبتاً ٹھہرانا یا منگنی کرنا کہتے ہیں۔ قرآن میں صرف نکاح کا ذکر ہے، نسبت اور منگنی کا نہیں۔ لہذا روایات میں جو کہا گیا ہے کہ عائشہ کا نکاح 6 برس کی عمر میں ہوا اور رخصتی 9 برس کی عمر میں، تو وہاں نکاح سے مقصود عربی معاشرے کی رسم کے مطابق رشتے کی بات کا طے پانا یا منگنی کرنا ہے، اور رخصتی سے مراد شادی ہے۔ یہ ترجیح بھی درست نہیں کہ حدیث میں جب نکاح کا لفظ آیا ہے تو اس کو ہمیں نکاح کے معروف معنی میں ہی لینا ہوگا۔ نکاح کے لفظ کو کسی اور معنی میں لینے کے لیے خود متن حدیث میں اس کا ثبوت ملنا چاہیے، جو کہ موجود نہیں۔ مزید یہ کہ اس ترجیح سے اصل اعتراض ختم نہیں ہوتا، کیونکہ نکاح کی عمر خواہ 6 سال مانی جائے یا 9 سال، دونوں حالتوں میں وہ کم عمری ہی کی شادی ہے، پھر اس ترجیح کا کیا فائدہ؟ اس طرح کچھ لوگ ایک اور نقطہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ نے صحابہ کی مرویات پر تنقید کی اور کہا کہ میں تو نہیں کہتی کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں لیکن کان سننے میں غلطی کر جاتے ہیں۔ بخاری و مسلم میں اس قسم کی متعدد تنقیدات موجود ہیں، اس سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ بعض اوقات راوی انتہائی معتبر ہوتا ہے، اس کے باوجود اس کے بیان کردہ روایت غلط ہو جاتی ہے۔ کبھی اس کا وجہ یہ ہوتی ہے کہ راوی نے ادھوری بات سنی ہوتی ہے، کبھی راوی مفہوم غلط سمجھ بیٹھتا ہے، کبھی اس سے بھول واقع ہوتی ہے۔ ہم بھی بقول ام المومنین یہ کہتے ہیں کہ راوی سے سننے میں غلطی ہوئی ہے، جملہ بولا گیا تھا راوی نے صرف جملہ بولا گیا تھا تسیل عشر، راوی نے سنا تسی، اور اس طرح اس داستان نے جم دیا۔ بعض اوقات کان سننے میں غلطی کرتے ہیں، یہ قیاس بھی درست نہیں۔ حضرت عائشہ کا مذکورہ اصول وہاں قابل انطباق ہوگا جہاں روایات کرنے والا اور روایات کی تردید کرنے والا دونوں یکساں طور پر سامع کی حیثیت رکھتے ہوں۔ ایک سامع دوسرے سامع کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہے اور اس نے سننے میں غلطی کی، میرے سننے کے مطابق اصل بات یہ تھی، مگر ایک غیر سامع جو بات کو سننے میں شریک نہ ہو مذکورہ قیاس کی بنیاد پر تردید کا حق نہیں رکھتا۔ اس قسم کا استدلال سراسر غیر معقول ہے۔ اگر توصیل قیاس کو ایک درست اصول مان لیا جائے تو کوئی شخص ایسے قیاسیات پیش کر سکتا ہے جو پورے دین کا خلیہ بگاڑ دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس معاملے میں بحث کا نقطہ آغاز یہ نہیں ہے کہ ایک کم عمر لڑکی کی شادی زیادہ عمر کے انسان سے کیوں ہوئی، بلکہ اس معاملے میں بحث کا صحیح نقطہ آغاز یہ ہے کہ یہ جاننے کی کوشش کی جائے کہ حضرت عائشہ تاریخ کی ایک استثنائی شخصیت کیوں بن گئی۔ اس معاملے میں پہلے واقعے کو دوسرے واقعے کے تابع کر کے دیکھا جائے گا، نہ کہ اس کے برعکس۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ پوری تاریخ مسلم میں عائشہ صدیقہ اپنے رول کے اعتبار سے ایک منفرد اور ممتاز شخصیت کی حیثیت رکھتی ہیں۔ دین اسلام کی روح سے انہوں نے جتنی گہرائی کے ساتھ گہرائی میں سمجھا، اتنی گہرائی کے ساتھ کسی بھی دوسرے مرد یا عورت نے نہیں سمجھا۔ دین کے نازک پہلوؤں کی تشریح بھی وہ جس یقین کے ساتھ بولتی تھیں، اس یقین کے ساتھ کوئی بھی دوسرا شخص نہ بول سکا۔ انہوں نے دین کی حکمتوں کی جس طرح وضاحت کی ہے، اس طرح وضاحت کرنے والا کوئی بھی دوسرا شخص نظر نہیں آتا، نہ دور صحابہ میں اور نہ دور صحابہ کے بعد۔ اس سوال کے جواب میں اصل مسئلہ کا جواب چھپا ہوا ہے۔ اصل یہ ہے کہ دین میں سب سے بڑی چیز معرفت ہے۔ یہ معرفت پیغمبر کامل درجہ میں حاصل ہوتی ہے۔ پیغمبر کو یہ معرفت جبرائیل کے واسطے سے براہ راست خدا کی طرف سے ملتی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ پیغمبر کے بعد یہ معرفت کامل کس طرح کسی کو ملے؟ اس معرفت کامل کا بننے کے لیے عائشہ صدیقہ کو چنا گیا۔ عملی طور پر اس کی صرف ایک صورت تھی، اور وہ یہ کہ عائشہ کو ابتدائی عمر میں ہی پیغمبر کی صحبت کا موقع دیا جائے۔ اس معرفت کامل کے لیے صحبت کا کامل درکار تھی، اور کسی انسان کے ساتھ صحبت کامل کا موقع صرف اس کی بیوی کو مل سکتا ہے، کسی اور کو نہیں۔ نفسیات کا مطالعہ بتاتا ہے کہ بچہ اپنی ابتدائی عمر میں بے حد متجسس ہوتا ہے، وہ اپنے باہر کی باتوں کو جاننے کے لیے بے حد شائق ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ بچہ اپنی ابتدائی عمر میں بہت ذہین شارپ مائنڈڈ ہوتا ہے، وہ نئی نئی چیزوں کو فلفور پکڑتا ہے۔ مطالعے سے یہ ثابت ہوا ہے کہ ابتدائی عمر میں ہر مرد اور ہر عورت کا حافظہ بہت قوی ہوتا ہے۔ ابتدائی عمر میں جو باتیں انسان کے علم میں آ جاتی ہیں وہ پھر کبھی اس کو نہیں بھولتی۔ ابتدائی عمر سے بچوں کے سلوک شروع کرنے کا نظریہ اس خاص اصول پر قائم ہے۔ عائشہ صدیقہ نہایت ذہین خاتون تھیں، ان کو بےحد اخذ طبیعت ملی تھی، اس لیے یہ خدا کی منشا ہوئی کہ ان کو کم عمر میں پیغمبر کی مستقل صحبت میں دے دیا جائے، اور اس مستقل صحبت کی عملی صورت صرف یہ تھی کہ آپ کی زوجہ کی حیثیت سے آپ کے شریک زندگی بن جائے۔ اس خاص منصوبہ کے تحت عائشہ صدیقہ کو کم عمر میں پیغمبر اسلام کی زوجیت میں دے دیا گیا۔ یہ نکاح بظاہر ایک غیر رواجی نکاح تھا، وہ مروجہ طریقہ کے خلاف تھا، اس بنا پر عین ممکن تھا کہ پیغمبر اسلام اس کو قبول نہ کرتے، حتیٰ کہ یہ امکان تھا کہ وہ رشتہ کو قابل غور بھی نہ سمجھیں۔ غالباً اس نزاکت کی بنا پر یہ ہوا کہ خدا کا فرشتہ آپ کے پاس آیا اور اس غیر معمولی رشتے کے بارے میں اس نے آپ کو پیشگی خبر دی تاکہ آپ اس معاملے میں تردد نہ رہے۔ یہ تقریباً ویسا ہی ایک معاملہ ہے جو اس سے پہلے مریم کے ساتھ پیش آ چکا تھا۔ مریم کو اس پر سخت تردد ہو سکتا تھا اور ان کے یہاں بغیر باپ کے ایک بچہ پیدا ہوا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی پاس پیشگی طور پر ایک فرشتہ بھیجا۔ اس نے انسان کی صورت اختیار کر کے مریم کو اس معاملے کی خبر دی۔ اس کا ذکر قرآن میں واضح الفاظ میں آیا ہے۔ اس رشتہ میں اس رشتہ کے بارے میں فرشتہ کا پیشگی خبر دینا صحیح روایت سے ثابت ہے۔ چنانچہ روایت میں آیا ہے کہ عائشہ کہتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ مجھ کو خواب میں تمہیں دکھا گیا کہ ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں تم کو لے کر آتا ہے۔ فرشتہ نے کہا کہ یہ تمہاری بیوی ہے۔ میں نے تمہارے چہرے سے کپڑا اٹھایا اور پھر دیکھا تم ہو۔ میں نے کہا اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو یہ پورا ہو کر رہے گا۔ عائشہ صدیقہ پیغمبر اسلام کے ساتھ 11 سال تک رہیں، کیونکہ ان کی عمر آپ کے مقابلہ میں کم تھی۔ پیغمبر اسلام کے وفات کے وہ تقریباً 50 سال تک زندہ رہیں۔ پیغمبر اسلام کے وفات کے بعد وہ تقریباً نصف صدی تک علم نبوت کی شہادت کا ذریعہ بنی رہیں۔ واقعات بتاتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ نے دین کی ایسی گہری حکمتیں بتائیں جو کسی دوسرے صحابی کے ذریعے امت کو نہ مل سکتیں۔ مزید یہ کہ پیغمبر کے مسلسل صحبت سے ان کے اپنے تصورات دین کی صداقت پر غیر معمولی یقین حاصل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ نازک دینی مسائل میں جس قطعیت کے ساتھ بولتی تھیں، اس طرح بولنے کی جرت کوئی دوسرا نہ کر سکا اور نہ اب کر سکتا ہے۔ مثلا ایسا ہوتا ہے کہ لوگ عقید مندی کے تحت ایسی رائے بنا لیتے ہیں جو حقیقت واقعہ سے مطابقت نہیں رکھتی، پھر جب ایسی باتیں پھیل جائیں تو عام آدمی کو اس کی جرت نہیں ہوتی کہ اس کی تردید کرے۔ ایسے موقع پر غیر معمولی بصیرت درکار ہوتی ہے۔ غیر معمولی بصیرت کا حامل انسان ہی ایسے موقع پر کوئی قطعی بات کہنے کی جرت کر سکتا ہے۔ عائشہ صدیقہ کو پیغمبر اسلام کے مسلسل صحبت سے یہی بصیرت ملی، جس کی بنا پر وہ کامل یقین کے ساتھ کلام کر سکتی تھیں۔ مثلا وفات رسول کے بعد دور تابعین میں یہ کہا جانے لگا کہ پیغمبر اسلام نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ عائشہ صدیقہ نے اس کو سنا تو وہ غضبناک ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ جو تم میں سے یہ کہے کہ محمد نے خدا کو دیکھا وہ جھوٹ کہتا ہے۔ اس طرح وفات رسول کے بعد جو زمانہ آیا، اس زمانے میں ختم قرآن کا طریقہ رائج ہو گیا۔ لوگ قرآن کے تدبر کے بجائے اس کو اہمیت دینے لگے کہ لفظی تلاوت کے ذریعے بار بار قرآن کو ختم کیا جاتا رہے۔ اس ختم پر بڑے بڑے ثواب بتانے جانے لگے۔ یہ بات حضرت عائشہ کو معلوم ہوئی، انہوں نے بتایا کہ فلاں لوگ ایک دن میں کے اندر اتنی بار قرآن ختم کر لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے اس پر اپنی سنجیدگی کا اظہار نہیں کیا بلکہ یہ کہا انہوں نے پڑھا مگر انہوں نے نہیں پڑھا۔ زوجہ رسول ہونے کی وجہ سے لوگ اس طرح کے نازک چیزوں میں حضرت عائشہ کی بات پر یقین کر سکتے ہیں۔ کوئی دوسرا شخص ایسا بیان دے تو لوگ اس پر یقین کرنا مشکل سمجھیں گے۔ ایک روایت ہے جس میں یوسف بن حامق محق کہتے ہیں کہ میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ اتنے میں ان کے پاس ایک عراقی شخص آیا، اس نے کہا کہ کون سا کفن بہتر ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا، جواب دیا، جو تمہارا برا ہو اس میں تمہارا کیا نقصان؟ جواب دیا کہ تمہارا برا ہوا ہو اس میں کیا نقصان؟ پھر اس نے کہا کہ مومنین مجھ کو اپنا مصحف قرآن دکھائیے۔ انہوں نے کہا کس لیے؟ اس نے کہا تاکہ میں اس کے مطابق قرآن تیار کروں کیونکہ وہ مختلف ترتیب سے پڑھا جا رہا ہو۔ عائشہ نے کہا کہ تمہارا اس میں کیا نقصان ہے؟ جس طرح تم پہلے پڑھ رہے ہو وہی پڑھو۔ عائشہ صدیقہ اس گفتگو میں جس یقین و وضاحت کے ساتھ روح الاسلام کی نمائندگی کی ہے وہ بہت اہم ہے۔ اس یقین اور وضاحت کے ساتھ بولنا ان کے لیے صرف اس بنا پر ممکن ہو سکا کہ وہ پیغمبر اسلام کی قریبی صحبت سے اسلام کی روح کو بھرپور طور پر سمجھ چکی تھیں۔ وہ کسی ادنا شبہ کے بغیر جانتی تھیں کہ اس معاملے میں اسلام کا تقاضا کیا ہے۔ عائشہ صدیقہ کی فہم و فراست کے متعلق اس طرح کی کچھ اور مثالیں اس کتاب کے دوسرے ابواب میں ملیں گی۔ ان مثالوں سے ثابت ہوتا ہے کہ عائشہ کی نکاح کے بارے میں عمر کا مسئلہ صرف ایک اضافی مسئلہ ہے۔ اس معاملے میں اصل فیصلہ کن بات یہ ہے کہ تعلیم و تربیت کی جس مسئلے کے تحت یہ نکاح ہوا، اس کا کوئی بھی بدل سرے سے موجود ہی نہ تھا۔ نکاح کی حکمت، جیسا کہ معلوم ہے کہ عائشہ صدیقہ کا نکاح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، اس وقت ان کی عمر 10 سال سے کم تھی۔ نکاح کے بعد وہ پورے مدنی دور میں پیغمبر اسلام کے ساتھ رہیں۔ یہ مدنی دور جو 10 سال پر مشتمل ہے، اسلام کے ابتدائی تاریخ کا سب سے زیادہ پروزوکات ایونٹ فل دور کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس پورے مدنی دور میں وہ مسلسل طور پر پیغمبر اسلام کے ساتھ رہیں، حتیٰ کہ وہ سفر میں بھی آپ کے ساتھ ہوتی تھیں۔ اس طرح یہ 10 سال زمانہ عائشہ صدیقہ کے لیے گویا ایک زندہ مدرسہ کے ساتھ وابستگی کا زمانہ تھا۔ کم عمر میں عائشہ صدیقہ کا نکاح جب پیغمبر اسلام کے ساتھ ہوا اس کا اصل مقصد یہی تھا۔ عائشہ صدیقہ اس وقت اپنی عمر سے اس حصہ میں تھی جس کو تشکیلی کہا جاتا ہے۔ نصیحت کا مطالعہ بتاتا ہے کہ تقریباً 10 سال تک کی عمر ہر مرد اور عورت کا ذہن بڑی حد تک بن جاتا ہے۔ اس کی کنڈیشننگ اتنی زیادہ ہو چکی ہوتی ہے کہ بعد کے مراحل میں اس کو توڑنا بے حد مشکل ہوتا ہے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عائشہ صدیقہ نے والد ابوبکر صدیق سے اس راز کو سمجھا۔ انہوں نے سوچا سمجھے نقشے کے مطابق اپنی ذہین شہزادی کا نکاح کم عمری میں ہی پیغمبر اسلام کے ساتھ کر دیا۔ یہ کام خلیفہ اسلام ابوبکر صدیق نے کامل رضامندی کے تحت پیش آیا۔ اس میں بیوق وقت گہرا اخلاص بھی شامل تھا اور اس کے ساتھ اعلیٰ ہوش مندی بھی۔ اس نے کہا یا دوسرے لفظوں میں تعلیمی منصوبہ بندی کا وہ نتیجہ سامنے آیا جو پوری انسانی تاریخ میں غالباً واحد مثال کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس منصوبہ بندی کے نتیجہ میں عائشہ صدیقہ جیسی قابل شخصیت تیار ہوں گی جس کو اپنی عمر کے ریسپٹیو مرحلے میں پیغمبر کامل کی صحبت میں اپنے آپ کو تیار کرنے کا موقع ملا۔ اس طرح وہ علم نبوت کی مکمل وراثت بن گئیں اور پھر پیغمبر اسلام کے وفات کے بعد تقریباً 50 سال تک لوگوں کے درمیان علم نبوت کی اشاعت کرتی رہیں۔ وہ گویا پرنٹنگ پریس اور ٹیپ ریکارڈر کے دور سے پہلے پیغمبر اسلام کی ایک زندہ ٹیپ ریکارڈر بن گئی۔ نبوت کے علمی فیض رسانی کا یہ سلسلہ حضرت عائشہ صدیقہ کے ذریعے پیغمبر اسلام کے وفات کے بعد بھی لمبی مدت تک جاری رہا۔ ایسا صرف اس لیے ممکن ہوا کہ ان کا نکاح کم عمری میں پیغمبر اسلام کے ساتھ ہو گیا تھا۔ اگر ایسا ہوتا کہ جو عمر بغیر اسلام کی تھی تقریباً وہی عمر حضرت عائشہ صدیقہ کی بھی ہوتی تو دونوں کی وفات کس قدر فرق کے ساتھ ایک ہی وقت میں ہو جاتی۔ جبکہ پیغمبر اسلام کی زبان بند ہوتی تو عائشہ صدیقہ کی زبان بھی ساتھ ہی بند ہو جاتی اور علم نبوت کی فیض رسانی کا سلسلہ بھی اچانک ٹوٹ جاتا۔ یہاں یہ اضافہ کرنا ضروری ہے کہ پیغمبر اسلام سے اکتساب علم کا یہ معاملہ ہر مرد کے ساتھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس مقصد کے لیے ایک خاتون درکار تھی جو زوجہ کی حیثیت سے مستقل طور پر آپ کے ساتھ رہیں۔ مسلسل صحبت کا تعلق صرف زوجہ کے ساتھ ہو سکتا ہے اور نہ ہی کسی عام مرد کے ساتھ۔ ان مصیبتوں کے سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو عائشہ صدیقہ کا مذکورہ نکاح ایک ایسا دور رس منصوبہ تھا جس کا فائدہ قیامت تک کے لیے پوری انسانیت کو حاصل ہوا۔ اس معاملے کے مختلف پہلوؤں کو سامنے رکھا جائے اور اس پر غیر جانبدارانہ انداز سے رائے قائم کی جائے تو یہ سمجھنا مشکل نہیں ہوگا جو کچھ ہوا وہی ہو سکتا تھا۔ اس ضرورت کی تکمیل کے لیے کوئی دوسرا متبادل سرے سے موجود ہی نہ تھا۔ دین اسلام کا اصل مقصد قرآن و حدیث ہے۔ قرآن حدیث کا اصل متن ٹیکسٹ کہہ سکتے ہیں۔ یہ متن گویا دین اسلام کا لفظی بیان ہے۔ جو آدمی یہ جاننا چاہیے کہ اسلام کیا ہے وہ قرآن حدیث کے معاملے مطالعے سے اس کو معلوم کر سکتا ہے۔ تاہم ایک اور چیز ہے جس کو دین میں بے حد اہمیت حاصل ہے اور وہ ہے صحبت۔ صحبت کا مطلب مجلس میں خاموش بیٹھنا نہیں ہے بلکہ اس میں فکری تبادلہ لازمی طور پر کرنا ہے۔ حقیقی معنوں میں صحبت یافتہ وہ ہے جو مجلس میں اس طرح شرکت کرے کہ وہ صاحب مجلس سے باقاعدہ استفادہ کر رہا ہو، وہ سوال اور جواب کی صورت میں اپنے علم کو بڑھا رہا ہو، وہ غیر واضح امور کو مزید گفتگو کے ذریعے واضح بنا رہا ہو اور اس کے ساتھ وہ صاحب مجلس کے تجربہ اور اس کی روحانیت اور اس کی خدا رسیگی سے شخصی فیض حاصل کر رہا ہو۔ صحابہ کرام اس صحبت رسول کی عملی مثالیں ہیں، مگر عائشہ کی صورت میں ایک استثنائی مثال قائم کی گئی جو صحبت ایک کامل مثال تھی، جو صحبت کے فوائد کا کامل نمونہ تھی۔ مزید یہ کہ یہ نمونہ ایک ایسا نمونہ بن گیا جو پیغمبر اسلام کے وفات کے بعد بھی لمبی مدت تک لوگوں کو صحبت کی اہمیت سے آگاہ کرتا رہے۔ عائشہ صدیقہ گویا صحبت کی زندہ تفسیر ہیں۔ ان کی زندگی میں صحبت کے اصول نے گویا ایک ادارہ انسٹیٹیوشن کی صورت اختیار کر لی۔ اب اس ادارہ کو امت کے اندر مستقل طور پر زندہ رکھنا ہے۔ ہر نسل کے سینئر افراد کو چاہیے کہ وہ اگلی نسل کے مردوں اور عورتوں کو صحبت کے یہ فیض پہنچاتے رہیں تاکہ دین اسلام نہ صرف متن کے اعتبار سے محفوظ رہے بلکہ صحبت کے ادارہ کی صورت میں اس کا ذہنی اور روحانی فیض بھی ہمیشہ جاری رہے۔